30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do 1 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 listopada, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Jesteśmy dwa kroki od zakończenia wojny, to słowa wysłannika USA do spraw Ukrainy. Weekendowe, a tak zimę, ponad 1000 interwencji strażaków w całym kraju. W Słowenii trwa referendum w sprawie legalizacji eutanazji. Jesteśmy dwa kroki od zakończenia wojny, tak twierdzi specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy generał Keith Kellogg. Polityk pozytywnie ocenił plan pokojowy, który powstał po konsultacjach Waszyngtonu z Moskwą. W wywiadzie dla Fox News Kellogg zapewnił, że prezydent Donald Trump zakończy wojnę w Ukrainie. Doprowadził nas do punktu, o którym w wojsku mówimy, że mamy ostatnie 10 metrów do celu. Jesteśmy mniej więcej na ostatnich dwóch. Jesteśmy prawie u celu. Został przedstawiony plan. Prace nad nim potrwają przez cały nadchodzący tydzień, aby upewnić się, że osiągniemy ostateczny rezultat. Myślę, że jest na to szansa. 28-punktowy plan przygotowany po konsultacjach z Moskwą zakłada m.in., że Kijów odda Rosji m.in. Donbas i Krym, ograniczy liczebność armii i zrezygnuje z członkostwa w NATO. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jutro na szczycie Unii Europejskiej w Angolii przedstawi polski punkt widzenia w sprawie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że po 4 dniach od ataku rosyjskiego drona zakończyła się akcja poszukiwawcza na gruzach bloku w Tarnopolu. Tragiczny bilans to 33 ofiary śmiertelne, w tym 6 dzieci. Wśród nich 7-letnia Polka Amelia i jej mama. Mamy weekendowe uderzenie zimy. Strażacy w całym kraju interweniowali już ponad 1200 razy. Najtrudniejsza sytuacja panuje na południu Polski, w Małopolsce i na Podkarpaciu, informuje Karol Kieszkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej na terenie województwa podkarpackiego, 728 zdarzeń, województwo małopolskie 423 zdarzenia oraz województwo lubelskie 69 zdarzeń. Działania strażaków polegają na usuwaniu przewróconych drzew i gałęzi, które łamały się pod naporem mokrego śniegu i silnych podmuchów wiatru. Upadające konary uszkadzały linie energetyczne, blokowały drogi, a także spadały na budynki mieszkalne i zaparkowane pojazdy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla województw małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. W Słowenii trwa referendum w sprawie przyjęcia ustawy o eutanazji. W Europie dostęp do wspomaganego samobójstwa mają mieszkańcy kilku krajów, w tym Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Hiszpanii. W czerwcu ubiegłego roku Słoweńcy, niewielką przewagą głosów, zdecydowali w referendum o otwarciu drogi do prac nad ustawą w parlamencie. Dokument przyjęto w lipcu, ale ze względu na wagę sprawy i podział w społeczeństwie ponownie zorganizowano referendum. Zawnioskowali o to przeciwnicy eutanazji, pod petycją zebrali prawie 50 tysięcy podpisów. Tym razem będzie obowiązywać skomplikowana zasada kworum odrzucenia. Za odrzuceniem ustawy musiałoby zagłosować prawie 340 tysięcy obywateli. Według nowych przepisów pacjent, u którego wyczerpały się możliwości leczenia, będzie mógł podjąć decyzję o eutanazji. Lekarz przygotuje odpowiednią substancję, jednak do organizmu wprowadzi ją sam chory. Do udziału referendum uprawnionych jest 1 700 000 Słoweńców. Głosowanie zakończy się o 19:00. Wieczorem mają być znane wyniki. Piotr Piętka, Polskie Radio. Najmłodsi mieszkańcy Pszczyny mają szansę poznać język migowy, a to za sprawą warsztatów. Różni tacy sami. Ich celem jest rozwijanie u dzieci postaw tolerancji i akceptacji wobec osób niepełnosprawnych. Pokazują, w jaki sposób osoby niedosłyszące i głuche komunikują się ze światem. W ostatnim czasie w warsztatach wzięły udział dzieci z przedszkola numer 2 w Pszczynie, które poznawały podstawy języka migowego, alfabet palcowy oraz podstawowe słowa i liczby w języku migowym. Mówiła Marcela Grzywacz ze starostwa w Pszczynie. W zajęciach mogą wziąć udział wszystkie przedszkola i szkoły z terenu powiatu pszczyńskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg sypie aktualnie na południu i w centrum. Przy Myśliwieckiej także zrobiło się biało. Bez opadów i z szansami na przejaśnienia, za to w Polsce zachodniej i na północy kraju, a na termometrach dziś maksymalnie od minus 3 do plus 1 stopnia. Zapraszamy do reklamy. Wyjątkowa okazja!

Niedzielny Blair na dobry początek, mam nadzieję. W sanatorium, jak to zwykle bywa, gramy z bardzo różnych płyt, bowiem każdy turnus jest inny, choć dzisiaj mam wrażenie, nie unikniemy dwóch tematów, czyli nowych, starych Beatlesów i zupełnie nowej płyty artysty, który do tych właśnie Beatlesów nawiązuje. O antologii wiedzą Państwo już wszystko, zatem nic więcej nie będę dodawał. Ta płytowa czwarta ukazała się w piątek. Wczoraj w obszernych fragmentach prezentował ją u nas Piotr Metz. Natomiast 26 listopada odbędzie się streamingowa premiera dokumentu The Beatles Anthology z dodatkowym 9 odcinkiem, który mogliśmy obejrzeć w środę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na specjalnym pokazie wyjątkowym. Kto z Państwa był, z pewnością nie żałuję, bo myślę sobie tak, że nie trzeba być wielkim fanem Beatlesów, by zachwycić się tym, co zostało utrwalone na taśmie, czyli powrotem, czy tak naprawdę spotkaniem po latach, spotkaniem wokół jednej taśmy pozostawionej przez Johna Lennona. Waiting for you. Czwarta antologia już dostępna, oczywiście we wszelkich wersjach kompaktowych, winylowych, specjalnych. Na niej 13 niepublikowanych dotąd wersji i Real Love oraz Free as a Bird w nowych miksach. I w finale ten trzeci utwór Now and Then, czyli ostatni z tych ujawnionych, który Lennon napisał pod koniec lat 70. i nagrał demo w 77 roku w swoim domu w Nowym Jorku, ale w tej nowej wersji wydano go dwa lata temu, w listopadzie 2023 roku. Czwarta antologia dostępna, można dowolnie korzystać, mnóstwo ciekawostek, choć oczywiście nie zapominajmy o wymiarze ekonomicznym całego tego przedsięwzięcia. Zerknąłem na sprzedaż poprzednich części i bardzo proszę, pierwszy album antologii rozszedł się w ponad 7 milionach egzemplarzy, drugi osiągnął poziom 3 milionów, trzeci 2 miliony, zobaczymy, jak będzie w tym przypadku czwartej płyty. Natomiast premiera dokumentu przed nami, to Państwo wiedzą, oglądamy artystów pracujących, spotykających się w latach 90., wspominających nieobecnego Lennona. I jest to ich narracja, narracja muzyków. Beatlesi opowiadają o sobie, ale oprócz nich jest także jeszcze jedna ważna postać. Przez kilka chwil, ale jednak. We'll be right back. samą osobą pojawiającą się w dokumencie o Beatlesach w 9. epizodzie jest Jeff Lynne, lider Electric Light Orchestra, który w latach 90. produkował Real Love oraz Free as a Bird. Lynne jest wielkim fanem Beatlesów, to wiemy, przyjaźnił się z nimi, z McCartneyem, ale zwłaszcza z Harrisonem. Zresztą zdaje się, że jeszcze pod koniec lat 60. jako młody chłopak wpadł na zespół nagrywający w Abbey Road i nie mógł wyjść z zachwytu. Później, jak się okazało, także sam z nimi nagrywał. Ale chciałbym przypomnieć jeden fakt z początku lat 80. Ciekawostka. Otóż na płycie Electric Light Orchestra Secret Messages z roku 1983 miał pojawić się utwór zatytułowany Beatles Forever, który był hołdem dla zespołu z Liverpoolu. Ale gdy wytwórnia skróciła ostatecznie album z podwójnego do pojedynczego, no to wypadło z tego pomysłu bodaj 8 utworów, w tym Beatles Forever. I gdy w 2018 roku powrócono do koncepcji wydania pierwotnej wersji, tej dwupłytowej, takiej, o której myślał wówczas Jeff Lynne, no to kompozycja ponownie wypadła. No i cóż, do dziś pozostaje niepublikowanym utworem Electric Light Orchestra. A week magical mystery tour. Można by było stworzyć całą listę beatlesowskich odniesień, które pojawiły się w tym utworze. Ponoć Jeff Lynne nie przepadał za tą kompozycją, utkaną właśnie z tych odniesień do utworów Beatlesów. Chyba uznał, że cała kompozycja jest za bardzo fanowska i zbyt przesadzona. Może coś jest rzeczywiście na rzeczy. Co ciekawe, wszystkie inne utwory, które miały pojawić się na pierwotnej wersji Secret Messages w 1983 roku, ukazały się, a to na singlach, a to na różnego rodzaju składankach. Natomiast Beatles Forever pozostaje niewydaną piosenką Electric Light Orchestra. To pozostańmy w takim razie w uniwersum Beatlesów. Dziś, 23 listopada, mija dokładnie 55 lat od wydania pierwszego solowego singla George'a Harrisona. mała płyta z utworem My Sweet Lord pojawiła się 23 listopada 1970 roku. Cały potrójny album Harrisona, pierwszy po rozpadzie Beatlesów, All Things Must Pass, ukazał się zaraz później, 27 w Stanach i 30 w Europie. To w sanatorium. Teraz proponuję jednak, byśmy przenieśli się do listopada 2025 roku. Amerykański zespół Chapins swą nową płytę wydaną w piątek, Balloon, Balloon, Balloon, zadedykował latom 60. W tym oczywiście Beatlesom. Czyli Kai Slater, na co dzień gitarzysta i wokalista zespołu Lifeguard. No tak, to jest muzyka, która powstała w roku 2025. Choć gdybyśmy się zabawili i nie wiedzieli, kto gra, kto śpiewa, to z pewnością można byłoby wytypować, że jest to album zarejestrowany w latach 60. Tyle tutaj odniesień do brzmienia z tamtej epoki i słychać oczywiście i Beatlesów, i także zespół The Birds chociażby. Kolejny artysta, który pojawi się w sanatorium, jest również, jakby tutaj powiedzieć, no jest na pewno Beatlesowski, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pojawił się przed tygodniem, ale zapowiadałem, że do niego powrócimy, zwłaszcza, że od piątku mamy jego nową płytę. Did I lose myself and wind up at your door looking for a light on? And it may be thought this feeling would pass. Now I'm not so sure. Oh, I could use your help, 'cause you know me so well, and I just don't know myself anymore. I wish I could take it back. I wanted to tell you that, so you don't have to hold on. It turns out that you were right. Showed me the warning signs, but some things I never learned. Look back at all the bridges I've burned. I just don't know anymore, 'cause I do things now that I never did before, and I thought this feeling would pass. Now I'm not so sure, or I could use your help, 'cause you know me so well, and I just don't know myself anymore. Bridges, jeden z najpiękniejszych fragmentów tej płyty. Tobias Jesso Jr. wydał w piątek swój nowy album. Wspominałem o tym przed tygodniem, album Shine. No i cóż mogę teraz powiedzieć, że to album, który chyba najczęściej pojawia się na mojej playliście od piątku. Album kompaktowy, świetnie zestawiony, idealny na tę porę roku. Muzycznie właściwie całkowity minimalizm. Pianino i głos poza jednym utworem z udziałem perkusji, ale tę historię już Państwo znają. To jest utwór singlowy I Love You. No niby wszystko jest okej, okay, tak bym powiedział, choć trochę nie rozumiem, dlaczego Tobias Jesso Jr. czekał z wydaniem, czy właściwie z nagraniem tej płyty 10 lat, bo z jego talentem mógłby to zrobić znacznie wcześniej. Choć zadaję to pytanie i od razu sobie na nie odpowiadam, no bo jest człowiekiem dość zajętym i pisze przede wszystkim dla innych. I teraz dwa takie przykłady piosenek, które Tobias Jesso Jr. stworzył dla innych artystów. Dla Adele i dla Florence and the Machine. Build a house for love to grow. I was so young that it was hard to know. I'm as lost now as I was back then. Always make a mess of everything. It's a bad time that I face myself. All I do is bleed into someone else. Painting walls with all my secret tears. all my hopes and fears, but oh my, I'll never learn if I never leap. I'll always yearn if I never speak. To be loved and love at the highest count means to lose all the things I can't live without. Let it be known that I will choose to lose. It's a sacrifice, but I can't. Afraid, but I'm open wide. I'll be the one to catch myself this time. Trying to learn to lean into it all. Ain't it funny how the mighty fall? Looking back, I don't regret a thing. Yeah, I took some bad turns that I am owning. I'll stand still and let the storm pass by. Keep my heart safe till the time feels right. But oh, never learn if I never leap. I'll always yearn if I never speak. To be loved and love at the highest count means to lose. Live without. myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Florence and the Machine i To Be Loved Adele, czyli utwory, które skomponował Tobias Gesso Jr. Po godzinie 12 wrócimy do tego artysty i do piosenek, które napisał dla innych gwiazd. A teraz już Mary Staples, a Sanatorium wraca po godzinie 12. So sad, sometimes you just make me mad. It's a no.